życia w nocy. Melina, dziwki, szampan, kokaina. Się wygina te kurwisko. Yo, ecstasy, chcę być blisko. Mega gnój, domówka w chuj. Co tam masz? Syp na stół. Nie ogarniam, słuchaj bracie, u kogo jestem na kwadracie. Co za ćpalnia? Nie wierzę, kurwy latają jak nie toperze. Trzy pokoje, osiem lasek. Węgorze długie, niczym pasek, jak piasek. Sypiam się, jest na czterech, to po dwie. Mała, słuchaj, kocham cię. Wyjdziesz za mnie, ożeń się. Faza w chuj, każdy wciąga. Dziwka pije wodę z bonga. Mortal Kombat, na żywo. Po sąsiadzie spojrzał krzywo. Wypierdalaj, chamie zjebie. Bo cię kurwa w chuj rozjebie. I zadusi wąż morderca, co kręgosłup wykręca. Ziomek grube lolo skręca. Szans z balkonu na merca. Chuj wie komu, to mi wisi. Wciągam koks, tycku w krysi. Towar, znów poniewiera mnie. Nie wiem gdzie jestem. Chuj to obchodzi mnie. Dzisiaj się bawię, a reszta jebie mnie. Towar się sypie, a zioło jara się. Towar, znów poniewiera mnie. Nie wiem gdzie jestem. Chuj to obchodzi mnie. Dzisiaj się bawię, a reszta jebie mnie. Towar się sypie, a zioło jara się. Towar sypie się tak, że trzy dni frunę jak ptak. Nie pierdol bajek, że dziewica jebała cię cała dzielnica. Wyniósł pokaz cyca, ja posypię biały wąż na twojej pipie. Może być, jeśli chcesz, więc zamknij ryj i suko leż. Nie ma chuja, dziś psy wjadą, więc cały towar zjadą. Mocny bas buja blokiem, aż lecą szyby z okien. Nie wierzę w to, co widzę, kumpel zaraz okna skoczy. Takie loty chłopak ma, że wyjebał z butów raz, dwa. A ja z kurwami kręcę i mam zajęte ręce. Zaraz skręcę mega joya, po dwóch buchach będziesz moja. Mogę być twoim kochankiem, jak się pobawi z moim dzbankiem. Łapiesz fazę, jesteś skuta, to do roboty. Ciągnij fiuta, zleciały z paznokci lakier. Drapie lepiej niż klakier. Za bardzo chyba się spizgała i nic nie będzie pamiętała. Jutro! Jutro. Towar znów poniewiera mnie. Nie wiem gdzie jestem. Chuj to obchodzi mnie. Dzisiaj się bawię, a reszta jebie mnie. Towar się